Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hocamız şehir dışında olduğu için bugün beraberce daha önce ele aldığımız, gündeme getirdiğimiz bir konunun bir başka yönüne temas edeceğiz bu fırsattan istifade. Hatırlayanlarımız olabilir belki. Daha önce bir Mekke algısından bahsetmiştik. Bizim dini algılamamızda, algılarımızda belirleyici, yönlendirici pek çok esasında temeli olmayan, doğru zannettiğimiz pek çok yanlıştan bahsetmiştik burada. Bugün de bu konunun başka bir yönüne, hani hep şöyle biliriz, 600'lü yıllarda Mekke, Medine ve çevresinde ehli kitap insanlar vardı, Yahudiler ve Hristiyanlar, ve bunlar da zaten oraya bir peygamber beklentisi içerisinde gelmişlerdi. Yani bu adamlar o dönemde o bölgelerden bir peygamberin geleceğini biliyorlardı ve ondan dolayı da oradaydılar. Ama bunun dışındaki insanlar, ki işte bizim Mekkeli müşrikler dediğimiz kişilerin, açıkçası çok böyle dinden, imandan haberleri yoktu. Cahiliye toplumuydu ve bırakın bir nebi beklentisi içerisinde olmayı, dinle herhangi bir irtibatları yoktu. Böyle bir algı var. Oysa biz bugün Kur'an-ı Kerim'den hareketle bir başka bakış açısı geliştireceğiz. Mekkeli müşrikler tıpkı ehli kitap gibi o dönemde bir nebi bekliyorlar mıydı? Soru bu. Mekkeli müşrikler bir nebi beklentisi içinde miydiler? Şimdi bizim geleneksel Mekke algısına göre esasında böyle bir soru sorulmamalı. Yani hiç gereksiz bir soru. Ama Kur'an-ı Kerim tıpkı ehli kitap gibi, yani o bölgedeki Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Sabiler, onları da katabiliriz. O kişiler gibi orada bir nebi beklentisi içerisindeydiler. İşte bu esasında o bölgeyi o dönem için doğru tanımlamamız, doğru algılamamız için önemli bir bilgi bizim için. Şimdi buna basamak basamak devam edelim. Hepimizin bildiği Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın bir duası var. Burada çeşitli vesilelerle bu ayetler sık sık okunuyor, müzakere ediliyor. Bugün bir de bu açıdan bakalım. Şimdi hepimizin bildiği gibi Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam zaten var olan temellerin üzerine Kabe'yi yükselttikten sonra ikisi birlikte bir dua ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail. Ne diyorlar duada? İşte mealen söylüyoruz. Kendi zürriyetlerinden Allah'a tam teslim olmuş bir ümmet çıkartmasını ve devamında da o bölgede bulunan kişilerin içerisinden onlara bir nebi vermesini. Bakınız ayetlere bakalım hemen. Bakara suresinin 129. ayeti. Şimdi Rabbena, bir dua cümlesi, Rabbimiz, veb'at fihim rasulen minhum, onlara, yani orada açık seçik biz anlıyoruz ki o esnada Mekke'deler. Çünkü Kabe'yi temellerinden yükseltmişler. Mekke'deyken diyorlar ki Allah'ım bunlara, yani bu bölgede yaşayan bu adamlara yine bunların içerisinden bir rasul gönder. Ki yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim, ki o göndereceğin Resul bunlara senin ayetlerini okusun, senin kitabını ve hikmetini onlara öğretsin ve onları geliştirsin, onlara mesafe kat ettirsin. Bu dua Kabe'nin hemen yanında yapılıyor. Duada dikkat etmemiz gereken şey, bunların içinden, yani o bölgede yaşayan insanlara yine bunların içerisinden bir Resul gönder diye bir dua yapılıyor. Şimdi tefsir eserlerinde bu okuduğumuz ayetin İbrahim Aleyhisselam'ın duası olduğu söylenir. Bu hakikaten de isabetli bir tespit. Öyle zaten Kur'an-ı Kerim biraz sonra bize bunun gerçekten bir dua olduğunu ve bu duanın kabul edildiğini de gösterecek. Nitekim Peygamberimiz, işte ben İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesiyim der. Yani böyle bir rivayet, Peygamberimiz böyle demiş. Ben İbrahim'in duası ve İsa'nın müjdesiyim. Bu ifadeye bazı hadis eserlerinde ben Adem henüz balçıkta iken, yani henüz daha yaratılması tamamlanmamış iken benim nebilerin sonuncusu olacağım yazılmıştı şeklinde bir ibare eklenir bu ifadeye. Ki o ibarenin oraya sonradan eklendiği çok açık seçiktir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'le örtüşen bu ibaredeki yer İbrahim Aleyhisselam'ın duası ve İsa Aleyhisselam'ın müjdesi olduğu. Çünkü her ikisi de Kur'an-ı Kerim'le örtüşür. Evet, şimdi mesela bizim meşhur müfessirlerden İbni Kesir vardır ki İbni Kesir diğer müfessirlerden farklıdır. Çünkü o herhangi bir ayeti ele alırken o konuyla ilgili diğer ayetleri de elinden geldiğince hatırlatır, onlara atıfta bulunur. İbni Kesir tefsirinde bu biraz önce okuduğumuz Bakara suresinin o 129. ayetini tefsir ederken Cuma suresinin 2. ayetini atıfta bulunuyor. Diyor ki bu iki ayet arasında bir irtibat var. Bakınız Cuma suresinin 2. ayeti de şöyle. Hüvellezî be'ase fil ümmiyyin. Bakınız biraz önce onlara içlerinden bir Resul gönder idi ayet. Bu ayette ise fihim yerine fil ümmiyyin ifadesi geçiyor. Diğerleri aynı. Kimmiş onlar? Ümmiler. Ümmiler. Yani demek ki bu duayı böyle anlamamız gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam nasıl dua etmiş? Bu ümmilere bunların içerisinden bir Resul gönder. Peki ümmi dediğimiz kişiler kimler Kur'an-ı Kerim'e göre? Ümmi denilen kişiler, yani Kur'an-ı Kerim bir ehli kitaptan bahseder, bir de ümmilerden bahseder. Ümmiler kitabi bir birikimi olmayan kişiler. Yani kendilerine yakın bir zamanda herhangi bir uyarıcı gelmemiş ve dolayısıyla da ellerinde tam anlamıyla bir derli toplu ilahi kitap bulunmayan kimseler. Kur'an-ı Kerim onun için mesela Peygamberimize de ümmi der. Onun bu vasfından dolayı ki herhalde buna centil mi diyorlar şeyde? Yani işte kendi ehli kitabın dışındakiler. İşte ayette fil ümmiyine o Allah ki işte bu ümmilere kendi içlerinden bir Resul gönderdi. Nasıl bir Resul? Bakınız ayetin devamı aynen biraz önce okuduğumuz Bakara suresindeki gibi yetlü aleyhim ayatihi ve yüzekihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Yani ona Allah'ın ayetlerini okuyacak, onları geliştirecek, onlara kitabı ve hikmeti talim ettirecek, öğretecek. Ve devamı şöyle bitiyor ve inkânü min kablü lefî dalâlin mübin. Yani onlar daha öncesinde gerçekten apaçık bir çıkmazdaydılar. Yanlış bir yola girmiş, orada bocalıyorlardı. İşte Allah bu ümmilere kendi içlerinden bir Resulü gönderdi. Bu ümmilere, yani Mekke ve etrafındaki bu insanlara. İşte İbn Kesir Bakara suresinin biraz önce okuduğumuz ayetiyle bu ayet arasında irtibat olduğunu söyler ve hakikaten de çok güçlü bir irtibat gözüküyor. Bakınız bu defa Bakara suresinin 151. ayeti. Biz biraz önce dedik ki İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam bir dua ettiler ve bu dua Allah tarafından kabul edildi. Gerçekten edildi mi? Bakınız burada da bu duanın kabul edildiğini görüyoruz. Aynı ifadeler. Kema ersalna fiküm. Bu defa bakınız biraz önce fihim idi. Cuma suresinde fil ümmiyin, burada da fiküm. Bu defa doğrudan artık Mekkeli müşriklere hitap var. Rabbimiz diyor ki size bir elçi gönderdik. Nasıl bir elçi? İçinizden bir elçi. Yetlu aleyküm ayatina, size ayetlerimizi tilavet ediyor. Ve yüzekkiküm, size mesafe kat ettiriyor. Yani sizi belli bir seviyeden alıyor, iyi seviyelere ulaştırıyor. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, ve size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimuküm ma lem tekünü ta'lemun, ve daha bilmediğiniz şeyleri size öğretiyor. İşte bu ayet İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'nin etrafında yanında yapmış oldukları duanın kabul edildiğini ve Resulullah'ın da bu duanın bir parçası olarak onlara gönderildiğini bize gösteriyor. Yani buraya kadar herhangi bir problem yok. Bizim için bir sıkıntı yok. Fakat burada bizim asıl dikkat etmemiz gereken şey, bu duanın, yani İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği bu duanın ve bu duanın kabul edildiğinin ehli kitap tarafından da bilindiği. Yani bu adamlar da bunu biliyorlardı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor olması, yer alırken daha önceki ilahi kitaplarda yer almaması mümkün mü? Hayır, asla değil. Demek ki bu dua ehli kitabın ellerindeki ilahi kitaplarda da mutlaka olmalı. Peki bununla ilgili Kitab-ı Mukaddes'te herhangi bir şey var mı? Ona bir bakalım. Bundan önce bakınız, Tesniye 18 taksim 8. Onların kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkartacağım. Musa Aleyhisselam'a hitaben. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz ve ona emredeceklerimin hepsini insanlara söyleyecek. Yani bu şu an hali hazırda Kitab-ı Mukaddes'teki bir işte pasaj, ayet. Hocam hatta şöyle, oradaki Arapçasında geçen ifadede min vasatihim ifadesi geçiyor. Yani kardeşlerinin orta yerinden manasında, yani merkezinden anlamında. Yani Arapların merkezi olan bölgeden bir nebi çıkaracağım anlamına geliyor. Yani Mekke'den. Mekke'den. Şimdi biz biliyoruz ki İshak ve İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu ve Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebiler İshak Aleyhisselam'ın soyundan. Sadece İsmail Aleyhisselam'ın soyundan herhangi bir peygamber gelmiyor. Sadece ondan gelmiyor. Yani hep İshak Aleyhisselam'ın soyundan. Şimdi bununla ilgili yine Yuhanna 1 taksimi 19'a 21. Bakınız aynı konuyla alakalı olarak. Yahudi yetkililer Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle Levililleri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin, İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani yine topu Vedat Hoca'ya atayım. Yani bu böyle bir diyalog niçin yaşanıyor aralarında? Sen istersen onunla ilgili. Yahya Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde İsrailoğulları beklenti içerisindeler. Bu beklentilerin en başında onların artık geleneğinin iman esaslarının bir parçası olmuş olan Mesih inancı var. Yani Davud'un tahtına oturacak olan, İsrail krallığını yeryüzünde egemen kılacak olan büyük bir kral bekliyorlar. Dolayısıyla ilk sordukları şey işte sen Mesih misin sorusu. Daha sonra da İlyas'ı soruyorlar. İlyas'ın onlar hala gökyüzünde yaşadığını ve bir gün kıyamete yakın tekrar geri döneceğini düşünüyorlar. O yüzden sen İlyas mısın diye soruyorlar. En sonunda da sen o peygamber misin sorusunu soruyorlar. Oradaki o peygamber de az evvel Tesniye 18-18'de okuduğumuz kardeşlerin arasından bir peygamber çıkaracağım pasajındaki o nebi olarak. Yani sen o nebi misin diye soruyorlar. Yahya Aleyhisselam da ben o nebi değilim diyor. Buradan dikkat edilmesi gereken şey, Hristiyanların iddia ettiği gibi İsa Aleyhisselam'dan sonra başka bir nebi gelmeyecek tezi aslında bu pasaj ile çürüyor. Çünkü Mesih ile beklenen peygamberin aynı kişiler olmadığı, farklı kişiler oldukları bu pasajdan, yani onların inancına göre ortaya çıkıyor. Yani İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir nebi geleceğini biliyorlar ama İsa Aleyhisselam onun soyundan değil. Peki evet, nerede bu peygamber? Değil mi? Yani cevaplanması gereken soru bu. Yani aslında şeyden geleceğini de biliyorlar. Paran bölgesinden geleceğini de biliyorlar. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın yaşadığı bölgenin Paran bölgesi olduğu onların kitaplarında çok net bir şekilde anlatılıyor. Hatta Kedar ifadesi işte İşaya bölümünde açık net bir şekilde geçiyor. Kedar dediğimiz bölge bizim bugün işte Hicaz bölgesi dediğimiz bölgedir. Zaten Kedar Allah Resulü'nün de geldiği soy ağacının bulunduğu daldır. Kedar soyu. Evet. Şimdi benzer bir ayet Ali İmran suresinin 164. ayeti. Bakınız özellikle ben hani bu ayetleri görmeniz için metinlerini de yazdım ki ifadeler hiç değişmiyor. Bakınız lakat mennallahu alel müminin. Allah müminlere gerçek bir iyilikte bulundu. Yani Allah'ın müminlere yapabileceği en büyük iyilik nedir? Onlara bir nebi göndermek, bir resul göndermek. Ne yaparak iyilikte bulundu? İzbe'ase fihim rasulen min enfusihim. Onlara kendi içlerinden bir resul göndermekle Allah müminlere gerçekten büyük bir lütufta bulundu. Ne yapıyor o resul? Yetru aleyhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Yine aynı ifadeler. Yani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasına sürekli atıfta bulunuluyor ve peygamberimizin İsmail'in soyundan geldiği sürekli vurgulanıyor. Şimdi bu bilginin ehli kitap tarafından bilinmemesine asla ve kata imkan yok. Zaten biz biliyoruz ki yani tarih kitapları da bunu teyit ediyor. 600'lü yıllarda miladi 600'lü yıllarda ehli kitabın gerek güneyden gerek kuzeyden Hicaz bölgesine işte bu Mekke, Medine, Taif o bölgelerde yoğunlaşmasının oraya doğru işte oraları mesken tutmalarının temelinde bir nebi beklentisi ve o nebinin de geleceği yerin yani işte nereden gelecek? Bu İsmail'in soyundan gelecek. Peki İsmail'in soyu şu an nerelerde? Bunlar işte bu Hicaz bölgesi dediğimiz yerlerde. Bu adamlar bu duanın zaten farkındalar, biliyorlar. Kendi kitaplarında bu var. Ve buradan hareketle de esasında tam böyle nokta atışı yapıyorlar. Yani geleceği zamanı ve geleceği mekanı bile adamlar 3 aşağı 5 yukarı tutturuyor ve buraları dolduruyorlar. Hocam zaten bir tarih bilgisi var Tevrat'ta. Şöyle bir tarih bilgisi var. Daniel kitabında peygamberliğin mühüründen bahsedilir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifadeye çok benzer bir ifade vardır. Peygamberliğin mührünün geleceği söylenir. Bu peygamberliğin mührünün gelmesi için de 70 defa 7 haftalık bir süre tanınmıştır diyor. Ne zamandan itibaren? Yeruşalem'in tekrar inşa edilmesinin emrinden itibaren. Yeruşalem'deki mabet biliyorsunuz milattan sonra 70. yılda Roma ordusu tarafından saldırıya uğruyor. Tahribata uğruyor. Mabedin yıkılması milattan sonra 132 senesindedir. Ben son dergideki yazımda zaten onun kaynağını da verdim bir doktora tezinden. 132 senesinde tam olarak Yeruşalem'deki yani Kudüs'teki mabet yıkılıyor. 132'den itibaren 70 defa 7 defa 70 hafta ifadesi bütün Yahudi alimleri nazarında 1490 senedir. Bunu hepsi ittifakla kabul ediyor. Oradaki ifade 132 senesinin üzerine 490 eklediğimiz zaman da 622 senesine denk geliyor. Yani Yahudi alimleri 622 senesinde o beklenen yani peygamberliğin mührü şeklinde ifade edilen kişinin geleceğini biliyorlar. Yani hem coğrafya hem de tarih olarak çok ciddi bir isabet var o dönemde. Yani esasında Resulullah'a risalet görevinin verildiği dönemde her şey hazır. Çünkü beklenti had safhada, ehli kitap açısından en azından bu böyle. Ama bizim için farklı olan Mekkeli müşriklerin de bu beklenti içerisinde sahip oldukları ki zaten oraya adım adım şimdi geleceğiz. Şimdi dedik ki ehli kitabın hiçbir şüphesi yok. Şüphesinin olmamasını zaten Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın şöyle söylediğini bize Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Bu hepimizin bildiği ayet Saf suresinin 6. ayeti yani 61. surenin 6. ayeti. Ve İzkâle İsa ibn-i Meryem'e, Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ya beni İsrail, İsrail oğulları, inni Rasulullahi ileyküm, ben size gönderilmiş bir elçiyim. Musaddikal limâ beyne yedeyye. Minet Tevra, benden önceki işte o Tevrat'ı tasdik eden bir elçiyim. Ve mübeşşiran bir Rasulün yetti min ba'd ismihu Ahmet. İsmi Ahmet olan ve benden sonra gelecek olan o Rasulü de müjdeleyici olarak geliyorum. Şimdi bu ayet Kur'an-ı Kerim'de var bu haliyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ayet varsa demek ki İsa Aleyhisselam muhataplarına bu müjdeyi verdi. Bunda herhangi bir şüphemiz bizim olamaz. O halde ehli kitabın elinde böyle bir bilgi var. Yani İsa Aleyhisselam kendisinden sonra gelecek bir Resulü ne yapmış? Müjdelemiş. İsmihü Ahmet, muhtemelen işte onun vasıflarından ki biraz önce bahsettik, işte tarihi tespitler, coğrafi tespitler, soyuyla, zürriyetiyle ilgili tespitler bilinen bir durum. İsmihü Ahmet denilirken de muhtemelen yani işte vasıfları bilinen, bildiğiniz, beklediğiniz o son nebi yi müjdelediğini İsa Aleyhisselam söylüyor. O halde bu bilgi ehli kitapta kesinlikle var. Peki bu bilgi ehli kitapta varsa ve ehli kitap da o dönemde Mekke, Medine, Taif o bölgelerde yoğunlaşmışlar, orayı mesken tutmuşlar ise ehli kitapla iç içe yaşayan, sürekli onlarla irtibatı olan Mekkeli müşriklerin böyle bir beklenti içerisinde ehli kitabın olduğunu bilmemelerine ve hatta kendi zürriyetlerinden, yani işte İsmail'in zürriyetinden bir nebinin geleceğini onlardan duymamalarına, bu konuda herhangi bir malumata sahip olmamalarına imkan var mı? Esasında aklen yok. Yani mantıken biz bunu çok rahatlıkla bu tespiti yapabiliriz. Yani ehli kitap bu donanıma sahipse o dönemde, o coğrafyada Mekke'nin müşriklerin bu bilgilerden haberlerinin olmamasına imkan yok. Akıl bunu söyler. Peki Kur'an-ı Kerim de bunu tasdik ediyor ama işte biz esasında onun peşindeyiz. Onu ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi bakınız, yine hepimizin bu derslerde sık sık okuduğu bir ayet Enam suresinin Araf suresinin 157. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ. Yani bu bir ayet. O ellerindeki Tevrat ve İncil'de yazılı olan ümmi nebi Resul'e tabi olan ehli kitap var ya diye başlıyor ifade. Yani o dönemde bir grup ehli kitaptan bahsediyor bu Kur'an-ı Kerim. Bu ehli kitabın vasfı neymiş? Zaten kitaplarında yazılı oldukları, yazılı buldukları, bildikleri, tanıdıkları o ümmi nebi Resul'e tabi olmuş bu kişiler. Bakınız, ümmi ifadesi burada yine önemli ayetin metninde. Biraz önce zaten ne demişti? Bu ümmiler içerisinden demişti. Yani ehli kitabın dışındaki, yani biz artık şu noktaya geldik, birkaç ayet okuduk çünkü. Yani İsmail'in zürriyetinden bir Resul. İşte İsmail'in zürriyetinden bu Resul'e, bu Nebi'ye tabi olanlardan bahsediyor. Ve kendi kitaplarında zaten bu bilginin mevcut olduğunu yine Kur'an-ı Kerim bize bildirmekte. Şimdi hatta bakınız şu ayet de çok önemli. Kendi içlerinde yaşadığı bu çıkmazdan bahsediyor. Bakara suresinin 76. ayetinde. Bir takım ehli kitap ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ, yani mümin olanlar, Allah'a teslim olan insanlarla bir araya geldiklerinde biz de sizdeniz, biz de iman ediyoruz, biz de size güveniyoruz, Allah'a güveniyoruz deyip ve izâ khalâ ba'duhum ilâ ba'din kâlû etu'addithûnehum bimâ fetahallâhu aleyküm liyuhâccûküm bihi inde rabbiküm. Yani kendi aralarına geldiğinde bu defa birbirlerini suçluyorlar. Diyorlar ki ya siz ne yapıyorsunuz? Siz gidiyorsunuz Muhammed'in yanına veya onun arkadaşlarının yanına. Evet, beklenen kişi bu. Doğru, biz de buna inanıyoruz diyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bakın, Allah'ın size açmış olduğu bir şeyi ortaya döküyorsunuz. Bakınız ifade, bima fetahallahu aleyküm liyuhaccukum bihi inde rabbikum. Ötede bak, bunlar sizin aleyhinize delil olacak. Siz Kitapta, ellerimizdeki kitapta yazılı olan şeyleri gidip bunlarla paylaşıyorsunuz ve yanlış yapıyorsunuz diyerek zaten bu bilginin kendilerinde olduğunu kendi içlerinde tartışmışlar ve Allah bunu bize bildiriyor. Yani bu adamların en ufak bir şüphesi yok. Yani zaten beklenti içerisindeler ve o geldiğinde de evet bu diyenler var içlerinde. İşte böylesi bir ortam var. Yani o dönemde Mekke, Medine ve o çevrede böylesi bir ortam var. Esasında hani bize anlatıldığı gibi yani böyle işte dünyanın en dibe vurmuş adamları her yerde. Yani zaten bölge olarak çok berbat bir bölge. Her açıdan dibe vurmuş. Kimsenin bir şeyden böyle bir şey yok. O kadar dini birikim olarak belki de o dönemde dini birikimi en üst seviyede olan insanların mesken tuttuğu bir bölgeden bahsediyoruz ve Mekke'nin müşrikler bu tür insanlarla beraber yaşıyorlar. Aynı bölgeyi paylaşıyorlar. Ve bu adamlar ehli kitabın İsmail'in zürriyetinden bir nebi geleceğine dair söylentiyi, böyle bir beklentiyi bilmemelerine imkan yok. Zaten şimdi göreceğiz. Bu kitab-ı mukaddesten bunları okumuştuk. Evet. Enam suresinin 155. ayeti. 6. sure. Şimdi hitap artık yavaş yavaş Mekkeli müşriklere dönüyor. Şimdi Mekkeli müşriklerle ilgili bir takım şeyler ayette göreceğiz. Ve hâzâ kitâbün enzelnâhu mübârekün. İşte bu kitap, indirdiğimiz bu bereketli kitap. Fettebi'ûhu, ona tabi olun. Vettekû leallekûm turhamun. Ve işte Allah'tan sakının ki belki ikrama kavuşursunuz. Dedikten sonra Rabbimiz diyor ki niçin böyle bir kitap indirdim şu an? Şundan dolayı en tekulu innema unzel kitabu ala taifeteyni min kablina. Şöyle diyebilirdiniz şayet bu kitabı indirmeseydim. İlahi bir kitap bizden önceki iki taifeye indirildi. Şimdi bizden önceki iki taife dedikleri kimler? Yani Mekkeli müşriklerin bizden önceki iki taife dedikleri kimler? Etraflarında bu insanların Yahudiler ve Hristiyanlar var. Bakınız Rabbimiz diyor ki size indirdiğim bu kitabı şunun için indirdim. Şöyle derdiniz bana ötede. Rabbim Yahudilere kitap indirmişsin, kitap vermişsin. Hristiyanlara bunu yapmışsın. Ama bize elimizde tutacağımız, bize göndermiş olduğun, bizim içimizden bir Resul, bir Nebi göndermedin ve bir kitap da vermedin dersiniz diye indirdim bu kitabı. Demek ki adamlarda böyle bir beklenti var. Biraz sonra bizzat kendi ifadeleriyle bu ayetleri okuyacağız. Ve şunu da dersiniz diye gönderdim. Ve in künne an dirasetihim le gafilin. Biz bu kitapların dirasetinden haberimiz yoktu. Yani bu dirase ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç. Ders ifadesi. Yani Türkçe'de de kullanıyoruz ders. Ders bir şeye artık o mal senin oluncaya kadar üzerinde durmak. Yani öyle bir çalışıyorsun ki artık o kitaptaki, o defterdeki bilgi artık oradan gelip senin zihnine yerleşiyor. Ve sen artık o konuda kendini iyi, birikimli ve söz sahibi sanıyorsun. Diraset bu. İşte İlahi bir kitabın diraseti, o ilahi kitapla ilgili ciddi bir birikime sahip olmak anlamına geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sana ayetleri öyle tasrif ediyoruz ki şöyle desinler de işte وَلِيَكُولُوا دَرَسْتَ وَلِيَكُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ. Yani bu ayetleri sana öyle tasrif ediyoruz ki evet bu adam ders almış desinler diye. Yani ne demek? Yani bu böyle bir kişinin bu tür bilgilere vakıf olması ancak kitabi bir bilgiye sahip olmasıyla mümkündür desinler diye sana ayetleri böyle tasrif ediyoruz diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz için. İşte burada da bu ifade kullanılıyor. Yani siz şunu diyebilirdiniz. Evet Allah'ım biz oradan buradan kulaktan işte duyma bir takım şeylere sahiptik dinle, diyanetle ilgili. Ama Bu işin temelinden yetişemedik. Çünkü elimizde ilahi bir kitap yoktu dersiniz. Ötede bunu bir mazeret olarak kullanırsınız diye işte size içinizden bir Resul ve o Resul'e de bu kitabı indirdim diyor. Yahut şöyle dersiniz, ayet devam ediyor. Ev tekulu lev enna unzile aleynel kitabu lekunna ehda minhum. Allah'ım bize bir kitap indirsen bizim üstümüzde kimse kalmaz. Yani biz bir numara oluruz. Demek ki bu insanlar bunu söylüyorlarmış. Söylediklerini de göreceğiz biraz sonra. Bakın bunlar Mekkeli müşriklerin sözleri. Ve Allah bunun için kitap indirdiğini söylüyor. Çünkü bana ötede gelir bunu derdiniz. Sen bize kitap indirmedin, kitap vermedin. Eğer bize bir kitap verseydin bu Yahudiler, Hristiyanlar, biz bunların hepsinden çok daha fazla doğru yolda olurduk. Çok daha fazla sana layık kullar olurduk derdiniz. Bunu bir mazeret olarak kullanırdınız. Onun için şöyle diyor, devam ediyor ayet. Fakat caeküm beyyinetüm min rabbiküm ve hüden ve rahme. İşte Rabbinizden apaçık bir beyyine geldi. Bu sizi doğru yola ulaştıracak ve bu Rabbinizden bir rahmettir. Yani Rabbiniz size bir lütufta bulundu. İşte aradığınız şeyler geldi. O halde niçin geri çevriliyorsunuz? Niçin işte bunu görmezden geliyorsunuz şeklinde ayet devam ediyor. Dolayısıyla bu insanlar kendilerinden önceki Yahudi ve Hristiyanlara kitabın verildiğini, kendilerine verilmediğini ve bundan dolayı da zaman zaman duada bulundukları, gerçekten dua ediyorlar mıydı? Bakınız şimdi Fatır suresinin 42. ayeti, 35. sure. Şimdi ve aksemu billahi cehde imanim. Hani bizim Türkçe'de vallahi billahi diye bir başlar ya yemin. Böyle artık yani güç katmak için konuşmaya akla gelen bütün yeminler. İşte bunun Kur'an'daki ifadesi bu. Ve aksemu billahi cehde imanim. Öyle bir yemin ediyorlardı ki bu öyle bir yemin edenler Mekkeli müşrikler. Öyle bir yemin ediyorlardı ki ne diye yemin ediyorlarmış bu adamlar? Bakın Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Şöyle yemin ediyorlarmış. لَاِنْ جَاءُهُمْ نَز۪يرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ Bize bir uyarıcı gelse, nedir bu uyarıcı? İşte o Resul, yani o bize gelmesi gereken o peygamber bize bir gelse, biz üstümüze herhangi bir topluluk mu tanırız? Bu ifadeler neredeyse benzer ifadelerle ehli kitaba da nispet ediliyor. Bakara suresinde. Onlar da nebi beklentisi içerisindeyken etrafa bunu söylüyorlar. Diyorlar ki o yakında gelecek. O yakında gelecek. Geldiğinde siz görürsünüz. Bakın siz bizdeki o gücü o zaman görürsünüz. Yani bu bize yapılan bütün haksızlıkları, kötülükleri, bu etraftaki bütün nahoş durumları biz hepsini silip süpüreceğiz. Aynı ifade Kur'an Bakara suresinde. Ehli kitaba da nispet ediliyor. Bakın bu adamlar da yani Mekkeli müşrikler de böyle yemin ediyorlar. Yani etraflarındaki bir takım sıkıntıları görüyorlar, kendilerindeki bir takım eksiklikleri görüyorlar ve diyorlar ki Allah'ım, yani yemin cümlesi Allah diyor ki böyle yemin ediyorlardı. Allah'ın adını anarak yemin ediyorlardı. Yani büyük yeminler ediyorlardı. Allah bize eğer bir gün bir peygamber gönderirse siz asıl o zaman bize bakın, siz asıl o zaman bizi görün. فَلَمَّا جَاءُهُمْ نَز۪يرٌ مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا Geldiğinde bu sadece onların bu işten kaçışlarını, bu işe karşı yabancılaşmalarını arttırdı. Başka yani sadece yani bu daha da onları şey yaptı, böyle tepkilerini arttırdı, işte bu olaya karşı hırslarını daha da tahrik etti. Hiçbir şey yani bu yeminlerinin devamını getiremediler. Bakın bu Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Şimdi tabii bu irtibatları kurduğumuzda bizim için hakikaten bu Mekkeli müşriklerle ilgili güzel bir bilgi çıktı ama hep içimizde yani bir şüphe vardı. Acaba gerçekten böyle mi? Yani bunlar Mekkelilere ait sözler mi? Mekkelilerin böyle düşünüyorlar mı? Yoksa biz mi sadece böyle düşünmek için bu ayetleri biz mi okuyoruz? Yani işte zaman zaman belki birçok insanın düştüğü hataya acaba düşmüş olabilir miyiz? Yani içimizdeki ya da zihnimizdeki bir takım şeyleri Kur'an-ı Kerim'e biz mi söyletiyoruz? Yoksa esasında böyle bir şey yok mu? Müfessirlerde de aynen bu ayetleri kullanarak benzer tablo çizdiklerini görüyoruz tefsir eserlerinde. Yani o kadar ilginç ki müfessirler de aynı şeyi söylüyorlar. Mesela bu ayetin Mekkeli müşriklerin bir beklenti içerisinde olduğunun en büyük delili olduğunu söylüyor tefsirlerde müfessirler. Zaten farklı bir şey söyleyemez. Mekkeli müşriklerden bahsediyor ayet. Burada mesela biraz önce okuduk işte En'am suresinin şu 155. ve devamındaki ayetlerle biraz önce okuduğumuz Fatır suresinin 42. ayeti arasında müthiş bir irtibat olduğunu yine müfessirler söylüyorlar. Yani diyorlar ki bu iki ayet Mekkelilerin bir peygamber beklentisi içerisinde olduklarının en büyük delilidir. Bu adamlar bunu bekliyorlardı diyerek sonra bir takım başka şeyler de sunuyorlar, tarihi şeyler. Onlara da bakacağız. Bir de mesela onlardan bir tanesi tefsir eserlerinde geçiyor. Kureyş şöyle diyormuş. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Yani lanet okuyorlar bu adamlar. Bize bir Resul gönderilseydi herhangi bir kavimden daha çok doğru olurduk. Yani ötekilere de kızıyorlar esasında. İşte o şeyde tefsirlerin bazılarında bununla ilgili malumat var. Yani bu Mekkeli müşrikler özellikle Yahudilerin bir takım işte Mekke'de ya da Medine'de ticaretle şunla bunla ilgili bir takım işte yanlış işlerini, yanlış hareketlerini, şunları bunları görünce Mekkelilerin Yahudilere kim beslediği, ya böyle dindarlık olur mu? Bu adamlar bir de ellerinde Allah'ın kitabı olan insanlar. Nasıl böyle yanlışlar yaparlar diyerek onlara lanet okudukları. Hatta işte yine bir takım şeyde tarih eserlerde, tarih kitaplarında bunlar nasıl insanlar? Allah bunlara peygamber göndermiş. Bu adamlar peygamberlerini öldürmüş diyerek Mekkelilere lanet okuyan Mekkelilerden şeylere, ehli kitabı lanet okuyan Mekkelilerden bahsediliyor tarih eserlerinde. Ki yani mümkündür böyle bir şey. Şimdi tefsir eserleri bir ayette daha atıfta bulunuyorlar. Mekkelilerin bir nebi beklentisi içerisinde olduklarını gösterir. O da Saffat suresi 37. surenin 167, 168, 169 ve 170. ayetleri. Bakınız. Ve inkânû leyekûlûn. Şöyle diyorlardı. Bunu söyleyenler Mekkeliler. لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا زِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ Öncekilere verildiği gibi bize de bir zikir verilseydi, ki biz hep burada hani zikrin zaten ilahi kitapların olmazsa olmaz bir vasfı olduğunu söylüyoruz ki burada da yani önceki ilahi kitaplar gibi bize de bir ilahi kitap verilmiş olsaydı لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Allah'ın ihlaslı kulları olurduk bizler. Yani ne demek? Evet biz zaten iyiyiz de bir takım hatalarımız şunlar bunlar olur, vardır, oluyor da ama bunlar hep bizim işte bir ilahi kitaba tan yoksun olmamızdan kaynaklanan şeyler. Yoksa bizler iyi insanlarız ama işte gel gör ki Allah bize uzunca bir süredir herhangi bir peygamber, herhangi bir kitap göndermedi. Şayet böyle bir şey olsaydı biz Allah'ın samimi kulları yani eksiksiz, hatasız kullardan olurduk. Diyorlardı diyor Allah. Yani bunu söylüyor. Fekeferubi ama ne yaptılar? Geldiğinde hemen onu görmezden geldiler. Fesefe ya'lemun ve ileride bunun karşılığını görecek, öğrenecekler. Yaptıkları işin ne kadar büyük bir hata olduğunu ileride öğrenecekler diyerek Mekkeli müşriklerin böyle bir beklenti içerisinde olduğunun en açık delillerinden bir tanesi bakınız. Yani böyle bir toplum var ortada. Yoksa hani bir de bize anlatılanları bir düşünelim. Yani din yok, iman yok, ahlak yok, şu yok, bu yok. Peygamberimiz onlara bir şeyler anlattığında sen ne diyorsun ya biz böyle bir şey duymadık. Bunlar ne acayip şeyler. Yani böyle bir toplum bize öğretilirken Kur'an-ı Kerim bir nebi beklentisi içerisinde olan toplumdan bahsediyor. Ehli kitap da nebi beklentisi içerisindeydi. Onlar niçin karşı çıktılarsa Mekkeli müşrikler de aynı şeyden dolayı karşı çıktılar. Dünyevi menfaatler işlerine gelmediği için. Yani beklenti içerisine giriyor. Bu gerçekle karşılaştığında ise bakıyor. Ya bu zor bir işmiş. Dünya ile ahiret arasında bir tercihte bulunmak zor bir işmiş diyerek fekeferu bi, yani onu görmezden geldiler. Ya bu çok da iyi bir şey değilmiş demeye başladılar bir nevi. Ve işin yine belki dikkat çekici tarafı, müfessirlerden bazılarının tüm burada okuduğumuz bu ayetler arasında bir irtibat olduğunu ortaya koymaları. Yani bunlar bizim kendi kaynaklarımızda da var. Hani hep bize en fazla yöneltilen eleştirilerden bir tanesi, ya işte nereden çıkartıyorsun bunu? Yok ya, hayır, bu bizim kendi kaynaklarımızda da var. Bizim birikimimizde de var. Ancak bunlar bu gözle bakılmadığı için kaybolup gidiyor. İşte böyle bir Mekke toplumu Kur'an-ı Kerim'de var ve tefsirlerde buna değinmişler. Bakınız, Zuhruf suresinin bir 31. ayetinde de yine Mekkelilere ait bir sözü Rabbimiz bize naklediyor. Vekalu, şöyle dediler. Lev la nüzle hazel Kur'anu ala raculin minel kariyeteyn azim. Yani şu iki şehirden daha mantıklı bir adama inmeli değil miydi bu? Bu mu yani? Bakın, bir beklenti var. Şaşkınlık yok. Zaten geleceğini biliyorlar. Geldiğini duyduklarında kime gelmiş? İşte Abdullah'ın oğlu Muhammed'e. Allah Allah. Ya bu nasıl olur? Ya bizim beklediğimiz, ehli kitabın beklediği o şey buna mı verildi? Çünkü önemsedikleri ve kutsiyet atfettikleri bir takım adamlar var. Hatta şeyde tabii ne kadar sıhhati doğru bilmiyorum ama bu müvahhidlerle ilgili bir şeyde, yani Mekke'de Allah'a şirk koşmayan ve Mekkelilerin bir takım yanlış işlerinden dolayı Mekkelileri sürekli uyaran bir Taif'teki bir adamdan bahsediliyor. Bu adam Mekkelilere sürekli, bakın, bir nebinin gelmesi yakındır diyerek sürekli Taif'ten gelip Mekkelilere vaazlar verilmiş. Bir gün Muhammed diye birisine Allah nebilik vermiş, böyle bir iddia var Mekke'de diye bu adama haber gidince, bu adam hemen kalkıyor, şeye gidiyor, Mekke'ye gidiyor. Mekke'de rivayet odur ki peygamberimizle görüşüyor, peygamberimizi dinliyor ve tabii bütün insanlar bu adamın ne diyeceğine şey yapıyorlar. Ne diyecek acaba? Diyor ki bu adam bir sahtekar. Bu adam bir sahtekar. Evet, bir peygamber gelecek ama bu o değil. Yani peygamberin geleceğini, bir uyarıcının gelme zamanı konusunda herhangi bir tereddütleri yok. Gelen kişiyi beğenmiyorlar. Tıpkı ehli kitabın tavrı gibi. Onun için burada işte bu ayet ondan dolayı çok önemli. Yani şu iki büyük şehirde, yani işte Taif ya da Mekke, hiç önemli değil isimler. Hangi şehirse şehir. Sonuç itibariyle Kur'an'ın bir ayeti bu ve Kur'an'ın indiği coğrafyayla alakalı bir şey. Orada yaşayan insanların ağzından dökülen bir ifade bu. Buna mı verildi? Yani daha bizim ulularımız vardı. Bakın, hem de diyor ki Hazel Kur'an, bu Kur'an, bu da çok önemli. Yani nasıl bir kitabın indirileceğini biliyorlar. Buna mı verildi? Buna verilmemeliydi. Tamam, gelecekti, bekliyorduk ama bu olmamalıydı. İşte tüm bunlar esasında Mekke için, hani bazılarının dediği gibi, tam bir peygamber bekleyen şehir o dönemde. Yani Mekkeliler olsun, ehli kitap olsun, hiçbir tereddüt yok. Bu konuda adamların hiçbir şey sorunu yok. Yani işte peygamber nedir, şöyle o kadar büyütüyorlar ki, işte hani Kur'an-ı Kerim'de Mekkelilerin Resulullah'a yaptıkları itirazlardan birisi de işte beşer değil, melek olmalı. Yani kutsiyet atfediyor. Çünkü zihninde hep kutsal birisi var. Geleceğini biliyorlar ama Muhammed mi? Yani herhalde olamaz diyerek bu beklentinin esasında onlar için hiçbir sonuç doğurmamasını böylelikle sağlamış oluyorlar. Tıpkı ehli kitabın büyük bir kısmı gibi. Mesela yine cahiliye dönemi şeylerinden Ukas Panayırı'nda okunan şiirden bir alıntı bizim tarih kitaplarında yer alır. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki onun gelmesi yakındır. Adam Ukas Panayırı'nda bu şiiri okuyor. Gölgesi başımızın üzerine düştü. Yani gelmek üzere artık. Ne mutlu o kimseye ki o inanacak, o da onu doğru yola yöneltecektir. Bu o dönemde yazılmış şiirlerden bir tanesi. Ve Mekke'de okunuyor bu, çarşısında, pazarında okunan şiirlerden bir tanesi o dönemde. Ve tabii ki tüm bunların Mekkeliler için bile böyleyken Ehli Kitap için böyle değil mi? Ehli Kitap da zaten bunun kitabi temelleri olduğunu söyledik. Bu bilgiler Mekkeli müşriklerce de paylaşılıyor. Ve işte hani bir belki burada dikkat edilmesi gereken bir husus da bizim tarih kitaplarında Varaka bin Nevfel ismi geçer Mekke'de. İşte Peygamberimizin ilk vahiy aldığında eşi Hatice annemiz tarafından işte götürüldüğü kişi. Şimdi Varaka bin Nevfel bizim tarih kitaplarımızda, hatta bizim hadis eserlerimizde de onun ismi geçer ilk vahiy ile ilgili rivayette. Varaka bin Nevfel'e çok ciddi bir birikim atfedilir. Yani derler ki Varaka bin Nevfel kitabi bilgiye sahip bir kişiydi. Evet, Arap'tı, Mekkeliydi. Daha sonra Hristiyanlık dinine geçti. İncil'i bilirdi, okurdu, yazardı, anlatırdı. Dolayısıyla böyle bir olay yaşandığında eşi Hatice peygamberimizi hemen ona götürme ihtiyacı hissetti. Esasında kapsamlı bir araştırma yapıldığında şu çok rahatlıkla söylenebilir. Varaka bin Nevfel Mekke'de kitabi bilgiye sahip olanların en düşük seviyelerindendi. Çünkü Varaka bin Nevfel'in üstadları vardı Mekke'de. Yani seviye o kadar yüksekti. Çünkü Varaka bin Nevfel sonradan bu işi öğrenen birisiydi. Altyapıdan değildi. Oysa burada Mekke'de bizzat daha işte Filistin bölgesinden, Yemen'den oraya gelen ehli kitap insanlar vardı. Varaka ve onun gibi bir takım kişiler bu üstadlar sayesinde Hristiyanlığa geçen kişilerdir. Dolayısıyla Varaka bin Nevfel bizim külliyatımızda o dönemdeki kitabi bilginin üst seviyesi, en üst sınırı olarak anlatılır ama tam tersidir esasında. Yani o öğrenciler seviyesindedir. Bu kadar Mekke ve Medine'de ehli kitap kültürü ve birikimi o kadar yoğundu. Ve işte dersin başında dedik belki 600'lü yıllarda kitabi bilginin en donanımlı olduğu insanların toplandığı bir bölgeydi burası. Tüm bunlar bize Mekkelilerin de bundan nasibini alan insanlar olduğunu göstermekte ve bu adamlar neyin ne olduğunu biliyorlar. Yoksa hani bize anlatıldığı gibi bu adamlar ya işte ne kadar kötü insanlarmış bunlar, peygamberimize ne kadar kötülük etmişler. Esasında Mekke ehli kitabın gösterdiği tavrın dışında bir tavır göstermiyorlar. Yani her şeyi biliyorlar ve görmezden geliyorlar. Zaten biraz önce okuduğumuz ayet de Mekkeli müşrikler için ne demişti? Fekeferubi. Görmezden geldiler. Yani bildikleri bir şeyi hoşlarına gitmediği için önemsemediler. Evet. Böylelikle kısa bir şey yaptık. Daha önce bir serisini başlattığımız bu şeyin bir başka yönüne temas ettik. Mekkelilerin bu konuda kitabi bir bilgiye sahip olduğunu ve nebi beklentisi içerisinde olduklarını da görmüş olduk. Ben burada dersi bitireceğim. Bugün böyle olacak. Ancak onun öncesinde Hakan arkadaşımızın SUSEM'le bizim Süleymaniye Vakfı'nın uzaktan seminer merkezi ile ilgili bir duyurusu olacak. Onu da dinlersek yararlı olacağını düşünüyorum. Evet, bizler Süleymaniye Vakfı olarak 2012 yılından beri bir program yürütmekteyiz. Bu program Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi, yani SUSEM. Nedir bu SUSEM? İnternet üzerinden İslami ilimleri Kur'an ışığında ekranlarınıza getiriyoruz. Sizler Türkiye'nin herhangi bir noktasında olabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilirsiniz. İstanbul'a gelme imkanınız hiç olmayabilir. Birebir gidip bulunduğunuz bölgede sohbetlere, Kur'ani derslere katılma imkanınız olmayabilir. Üniversite okumuşsunuzdur ya da okumamışsınızdır. İlahiyat okuma imkanınız olmamıştır ya da gördüğünüz bugüne kadarki ilahiyat programında belki eksiklikler fark etmişsinizdir. Bu gibi durumlarda biz hiçbir şart aramadan sadece internet ve elektronik bir cihaza sahip olmanız karşılığında Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi'ne kayıtlarınızı alıyoruz. Biz burada 6 tane ders veriyoruz her bir dönemde. 2 yılımızı alıyor. Ekim ayında, her Ekim ayında yeni bir sınıf açıyoruz. Ve her Haziran'da bir mezun grubu veriyoruz. Toplam 4 dönemde 2 yılı tamamlıyoruz derslerimizde. Ekim ayından Ocak ayına kadar bir dönem, Şubat ayından Mayıs ayına kadar 2 dönem gibi böyle 2 güz ve 2 bahar dönemi görüyoruz. Dersleri veren hocalarımız kendi alanında, ilahiyat ve İslami ilimler alanında kendini ispat etmiş, bilimsel olarak çalışmalar yapmış, makaleler yazmış, o alanda ciddi çalışmalar yapmış hocalarımız ve ben inanıyorum ki Türkiye'nin en iyi akademik kadrosuna sahip şu an SÜSEM. Sizler haftanın 3 gününü ayırarak çarşamba, perşembe ve cuma ders günlerimiz sabit. Akşamları saat 8 ile 10 arası her bir dersimiz ortalama 1 saat olacak şekilde internetinizden, cep telefonunuzdan ya da tabletinizden bu derslerimizi canlı takip edebilirsiniz. Etkileşimli canlı derslerde hocalarımıza sorular sorabilirsiniz. Farz edelim imkanlarınız o saatte o dersi izlemeye müsait olmadı. Dilediğiniz bir saatte, dilediğiniz bir zaman o dersin tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Hocalarımız konularla ilgili kendi yapmış oldukları, hazırlamış oldukları ders notlarıyla, ilave tavsiye makalelerle dersin daha iyi anlaşılmasını ve pekiştirmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu şekilde biz de destekliyoruz sizleri. Ben SÜSEM'de hangi dersler var? Onlardan da bahsedeyim. Kur'an merkezli derslerimiz var. Kur'an'a giriş, Kur'an'ın ana konuları, tefsir, İslam ibadet esasları, İslam inanç esasları, hadis, İslam hukuku, fıkıh usulü, İslam tarihi detaylı bir şekilde, 3 ayrı dönemde İslam tarihi dersleri, dinler tarihi, tasavvuf ve tarikatlar gibi derslerimiz oluyor. Şimdi Ekim ayında inşallah derslerimiz başlayacak, 7 Ekim'de. Arapça hiç bilmiyor olabilirsiniz, İslami alanda hiçbir altyapınız olmayabilir. Çok farklı meslek dalında olabilirsiniz. Karma bir sınıfımız oluyor. Hocalarımız akıcı bir dille herkese ulaşmaya çalışıyor bu derslerde. Sizler de bu birimin bir parçası olmak isterseniz 7 Ekim'e kadar kaydınızı SÜSEM.org üzerinden yaptırabilirsiniz. Ve yakınlarınıza, çevrenizde bu önemli çalışmalara katılmasını gerekli gördüğünüz ya da katılmalarını istediğiniz kişilere tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bekleriz bu noktada. Hayırlı akşamlar.